And next up, the Hungarian Hour. You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSU-FM New Brunswick and online at WRSU.org. Nyárnyos kert közepében állott egy sötét platán. Alatta sok álmot szőttünk szép tavaszi éjszakán. Szerelemről, boldogságról ábrándozánk te meg én. Kis kerti padunkon ülve rózsanyílás idején. Suttogva beszél, a szép tavasznak már vége, s a nyárnak, mely lelkünkben ége, már csak az emléke él. Hulló falevél, sárgó falevél. Néztem, lelked csak nekem virul, és ha kis kezedhez értem, a sápad arcod elpirul. Hulló falevél, suttogva beszél, a szép tavasznak már vég, nyárnak, mely lelkünkben ége, már csak az emléke él. Hulló falevél, sárgó falevél. Miképpen történt, nem tudom, hová tűntél. Elszállt a tavasz, a nyár is, s itt az ősz, közel a tél. Kertünk most szomorú árva, dalos madárkánk szopog. Megirigyelte az élet, hogy miért voltunk oly boldogok. Hulló falevél, suttogva beszél, a szép tavasznak már vége, s a nyárnak, mely lelkünkben ége, már csak az emléke él. Hulló falevél, estét, kedves hallgatóink! mikrofonnál Sohár István, és megkezdjük a magyar nyelvi adásunkat, és mindjárt elmondom, hogy az első szám Cerkovics Béla dalaiból készült nagy lemezről játszottam le, és Ajtai Andor, egy híres, egyik leghíresebb magyar színész volt az elmúlt században, ő énekelte a Hulló falevél című dalt, ami azt hiszem aktuális. Hát megpróbáltam ma délutánra összegyűjteni ezeket az őszi dalokat, de azért lesz vidám is köztük, nem kell bejedni. És szeretném akkor először is a műsorokat, olyan nagyon sok műsor van a következő hónapban, aztán karácsony előtt még több lesz, hogy ismertetni, a végén pedig majd csak röviden fogom összefoglalni. Fölhívom a figyelmüket arra, hogy most a következő héten lesz az 52. Magyar Protestáns Bál, és ez november 11-én pénteken este lesz, 7 órakor koktéllal kezdődik, majd bemutatják az új táncosokat, az új fiatalokat, aztán vacsora, és a Scholarship Awardot, tehát a iskolai tanulmányhoz adott támogatásokat fogják ismertetni, majd tánc lesz hajnali. Ezt a hajnal csak én mondom most persze. Jelentkezni lehet a különböző magyar református templomoknál. Én elmondom azt, hogy a New Brunswick-i református templomnak a telefonszáma 732-828-3165. Az Atléta Klubban most kezdődik éppen egy koncert, ahol Nagy Ibolya és Tarni Kis László énekel. Hát, ha hatra odaérnek, úgyis jó lesz még talán, meghallják a második felét a műsornak. Az Atléta Klubban november 19-én is lesz egy koncert, szombaton este 8 órakor, Zanzibar koncert, ők azt írják, hogy Magyarország legnépszerűbb pop és rock zenekara, és várnak mindenkit szeretettel. Tehát ez a Magyar-Amerikai Atléta Klubban lévő műsorok. A György Ádám koncertzongorista újra a Carnegie Hallban fog szerepelni november 13-án este 8 órakor, és több híres Liszt számot fog játszani. Nagyon jónak néz ki a műsor, sajnos nincs időm, hogy felsoroljam az összes koncertszámot. A jegyek kaphatók a Magyar-Amerikai Atléta Klubban Pokornyi Lászlónál. Én úgy tudom, kedden és pénteken este ő mindig megtalálható ott a klubban. Most volt pénteken egy érdekes előadás New Yorkban a konzulátuson, ahol Vörös András tartott előadást a vörös iszapról, ami persze nem csak abból állt, hanem nagyon érdekesen összehasonlította ezt a magyarországi ipari balesetet az amerikaiakkal, és ez nagyon érdekes volt mindenki számára. Következőken november 8-án Vizi Szilveszter, aki a Magyar Tudományos Akadémiának volt az elnöke, előadást tart a Magyar Tudományról 2011-ben. Az előadás a New Yorki Magyar Ház könyvtárában lesz, november 8-án este 7 óra 30 perckor. A Magyar Múzeumban múltkor volt, említettem ezt, hogy október 16-án egy nagyon érdekes kiállítás, nyílt festmény kiállítás, az impresszionista magyar művészek munkáit mutatják be, amely egy magán alapítvány most kölcsön adta egy fél évre itt a Magyar Múzeumban, úgyhogy érdemes megnézni, mi ezt láttuk, és nagyon jók és gyönyörű képek vannak ott, és sokat lehet tanulni belőle. A másik rendezvény a az alapítványnál, amerikai magyar alapítványnál. November 16-án este 7 órakor tartja az alapítvány az évi George Washington díjkiosztó vacsoráját a New York Waldorf Astoria Hotelban. Az idei év kitüntetettje az amerikai magyar intézet munkáját kezdettől fogva irányító igazgató dr. Molnár Ágoston. Ez csak azoknak mondom el, akik nem tudják, hogy általában évente 2-3-at szoktak egyszerre kitüntetni, és most ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Molnár Ágostonnal együtt nem fognak mást kitüntetni az egész este, csak őt fogjuk ünnepelni. A Foundation Molnár Ágoston kezdeményezésére magyar származású egyetemi tanárok egyesületi vezetők alapították 1955-ben abból a célból, hogy ápolja, népszerűsítse a magyar kulturális hagyományokat az Amerika Egyesült Államokba. Kezdetektől fogva Molnár Ágoston ott dolgozott, hiszen ő hozta és építette föl a 3 millió dollárt érő épületet. Ez a legnagyobb magyar intézmény Amerikában. Molnár Ágoston 2010. augusztus 31-ével nyugdíjba ment, de ez nem jelenti azt, hogy megszakadt kapcsolat az alapítvánnyal, az igazgatóság társelnökévé választotta. Kedves hallgatóink, aki el szeretne jönni erre a vacsorára, és ünnepeljük együtt Molnár Ágostont, hívják föl az alapítványt 732-846-5777-es telefonszámon. Megnézem, hogy még van-e valamilyen hirdetni való, de azt hiszem, hogy egyenlőre ez is elég, és a végén majd megpróbálom, ha még marad idő, akkor gyorsan végigfutunk ezeken a rendezvényeken. Aki most nem tudta leírni, akkor addigra papírceruzát keres, és majd akkor kiderül, hogy mi az, ami elmaradt. Hallgassunk most akkor egy másik nagyon szép őszi számot, és egy nagyszerű, az egyik legnagyobb magyar operaénekes, sokan nem is hiszik, hogy operaénekes, hanem azt hitték, hogy csak népdalénekes, Sárdi János fog énekelni, és hallgassuk meg akkor ezt a dalt. Elpihent a nagy világ, elpihent a ló, Szen valahol kondul egy kolomb. Egy magányos vadgolomb hív egy gerlicét, hajladozó rózsafán sírja énekét. Csendesen leszáll az est, lelkem messzi jár, benn az égen millió szemben. Szent János bogár. Hegedű most minden ág, és a csend zené. Hajladozó rózsafán, halkan sír a szív. Csodálatos dalt Sárdi János énekelte, és a Kaloteszegi Madonna című filmben, ez a világháború előtt, az a 4 év, amikor szabad volt Erdély, és a kolozsvári stúdióba készült a Kaloteszegi Madonna, és a főszereplője, az egyik főszereplője Sárdi volt, és abba a filmbe is énekelte. Nekem nagyon tetszett, mint egy őszi dal, hogy elviszi a rózsalevelet. Kedves hallgatóink, november 3-án emlékezünk Széchenyi István nemes arról, hogy Széchenyi István nemes adományt tett a pozsonyi országgyűlésen 1825-ben. A Diétán felsőbüki nagypár Sopron vármegye követe kikelt a főrendek ellen, akik a hazafiatlannak nevezte. Szerinte a mágnások a jövedelmüket csak kártyára és más haszontalan dolgokra fordítják, a nemzet java nem lebeg szemük előtt. Nagypál beszéde óriási hatást gyakorolt a jelenlévőkre, akik közül gróf Széchenyi István cáfolta a mágnásokat ért vádakat, és minden jószágának egy esztendeig egész jövedelmét, ez kb. 60 ezer forint volt, akkor ajánlotta fel Tudományos Akadémia megalapítására. Ezt követően többen nagyobb összegekkel támogatták a Magyar Tudós Társaság felállításának tervét, amelyről végül is az országgyűlés 1827-ben döntött. Kezdeményező Széchenyi érdeme elvitathatatlan, és ezért ő tekinthető a Magyar Tudományos Akadémia megalapítójának. Na most ehhez kapcsolódik még az a hír is, hogy 1997 óta a Magyar Tudományos Akadémia november 3-át kinevezte a Magyar Tudomány ünnepének. Hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük minden év november 3-át, amikor fölajánlott a Széchenyi ezt az összeget. Szeretnék majd egy verset lejátszani Széchenyivel kapcsolatban, de a versnek az írója Illyés Gyula, aki viszont most volt neki is a születésnapja, és így a kettő nagyon jól összejött. 1902-ben november 2-án született Illyés Gyula, József Attila és Kossuth Díjas költő, műfordító, kiemelkedő alkotása a Puszták népe című szociográfia, valamint az Ozorai példa, amit múltkor már, ha emlékeznek rá, szeptember közepén játszottam le, maga Illyés Gyula mondta el. A Fáklyaláng című drámája, és ő írta a Feltámadott a tenger című filmnek a forgatókönyvét. Tulajdonképpen Illyés Gyula volt az 56-tól haláláig a magyar nemzet lelkiismerete, és mi otthon Magyarországon ezt nem is annyira tudtuk, mint külföldön, hiszen az 1956-os forradalom ideje alatt egy irodalmi újság jelent meg, és ebben jelent meg az ő verse, amit az egész világ magyarsága ismert, csak mi otthon nem. Én amikor kijöttem 83-ba, Fekete Pálné Éva, aki a far zsebébe hozta ki ezt az újságot, és utána itt kivasalta, és lemásolta nekem, és én is megkaptam ezt a számot. Tehát Illyés Gyula ugyanúgy, mint egy hónappal ezelőtt, amit most szeretnék megköszönni, hogy néhányan dicsérő levelet írtak be a Facebookra ezzel kapcsolatban, hogy ott két magyar embert is kiemeltem, akik példaként szerepeltek az elmúlt időszakban, de Illyés Gyula pedig a 60-as, 70-es években úgy érzem, hogy nagyon sokat kiállt Magyarországnak az érdekeiért. Én nem akarom az ő teljes életét most itt ismertetni, hiszen minden évben el szoktuk mondani, de ezt a versét, és utána még egy verset fogok lejátszani, amit már nem ő mond, hanem egy híres magyar versmondó, Galán Géza fogja elmondani az Árpádot. Tehát akkor hallgassuk meg most ezt a két verset. Magba burkolt közölni való, vigaszom lép nem eszép értelmű sok vason, egész mozgó testemmel olvasom, kézzel érinthetek egy győzedelmet. Ledönthették, amit ő megteremtett, akár a jó fa tőből újra serkedt, egész lényemmel értek valamit, valami boldogító igazit. Így szól a szívhez, dehogy hal meg a gondolat, míg ember él a nap alatt, itt mindig híd lesz. Egy eszme itt, látod, örökre működik, mint csoda óra. Pedig csak ember volt, hány elbukás tudója, a fölhúzója. Gondolom rájöttek hallgatóink, hogy a Széchenyi hídról volt szó, hiszen ez volt Magyarország első ilyen legnagyobb hídja, és legnagyobb, ez volt a budapesti első híd, ami összekötötte Pestet Budával. Most pedig akkor hallgassuk meg az Árpád című verset, ami szintén egy nagyszerű történelmi tanulság és vers mindenki számára. Ezt fogom most betenni, és Galán Géza fogja elmondani. Árpád. Halmot is alig látott az a nép még, s most égbe bökő sziklák és csúcsok. Eső s október végén hósuvog, jégrök csusszantja a riadt lóléptét. És nincsen út, csak összegyúlt lucsok a szurdikokban, se ösvény, se lábnyom. Törik a kerék köves patakágyon, bukik a síkföldhöz szokott tulok. S rohanni kell, előre, bármi áron. Tegnap megint nyomukba lovagolt már egy hadbesenyős bosszú álló bolgár. Tovább, föl arra, túlra, bármi várjon. Alig volt nő, alig egy csacsogó száj. A bosszú állás nem kegyelmezett, vének se voltak. Minden elveszett, mi összetartott. Bíró, jós, pap, oltár. Egy csapat özvegy férfi, s egy sereg árva siheder. Ez volt a magyarság. Ez asszonyát siratta, az az anyját. Így érték el a legfelső hegyet. És ott érték csak a baj igazi nagyját. Nem volt kilátás, de ha léptek, mélység. Köd volt, s a jövő benne csupa rémség. A holtakat a csupasz földre hagyták. Mert nem lehetett itt se pihenés még. Nemzet? Jobb volna tán szétoszlani. Fusson rossz sorsával külön kiki. Nem méri ukkó olyvadul ütését, ha nem zömre, nem törzsre mérheti. Repüljön szét, mint Isten lángja ért fa, Attila király vére maradéka. Ezzel töltődött szív és észteli. Lám a vezér is. Mitől olyan néma? Mert az volt Árpád, ahogy szinte földre érő lábával visszafogta törpe ménnyét indultában a szakadékba. A tiszta volt, hogy gondoljon előre. Mit gondolhatott? Míg lehújva ferde vadmacska szemét, megpróbált egy percre az eszével belátni a jövőbe. Ha megáll itt egy bősz lesz, ami leszre, tán visszajuthat a rokon világba. Ki visszajut majd, örökös igába, mert legkutyább, ha a testvér kötöz le. De hogyha mennek tovább oda-átra, mivé vál ez az özvegyárva nép vadidegenek közt? Egy nemzedék, s néz idegenként visszajön magára. Lehet új otthon, lesz új feleség, ő az urájé. De kit szül a gyermek, idegen arc lesz, és idegen termet. Keverék lesz, s majd nem is keverék. A csóktól szinte, melyet rálehelnek a latin, a szláv, a germán anyák, elveszti a bőr sárgás aranyát. Kisimul a szép hiusz szemszögellet. Lesznek minél jobbak az új arák, lesz méhük annál mélyebb temető. Ott enyész el a napfényként sütő mongol mosoly, a hun pupilla láng. És mind a jel a szív melengető, mellyel halott apádat kelti létre, törzsednek örök életét ígérve, újra és újra minden csecsemő. És úgy élni, szívig lehántva, mi végre? Eldobva testet, lelket, mert a régi Isten is a maga arcút segéli. Mi marad mégis? Mit kapunk cserébe? Ez fúrhatta, bár szóval kibeszélni nem tudta, ez gyötörte a vezért. Míg meg nem lelte, amiért ha vért, ha lelket váltva is, érdemes élni. Akárhogyan is, még most sem beszélt, szabadok leszünk. Ez suhan talán a szívébe inkább, mint sem az agyába, miközben megsarkantyúzta a ményt, s a menetből egy sziklára kiállva jelt adott. Gyorsan! S nézte fürge szemmel, mint juhász, aki minden ürüt ösmer, hogy tódul népe át Európába. Én voltam az Oh, Iglice szívem, iglice, aranyos lábú iglice, ahova te hajlasz, én is oda hajlok, iglice. Árok mellett jártomba, tüske ment a lábamba, rajta kap, mindenhova belekap. Iglice szívem, iglice, aranyos lábú iglice, ahova te hajlasz, én is oda hajlok, iglice. Árok mellett jártomba, tüske ment a lábomba, rajta kap, mindenhova belekap. Szivárványos az ég alja, nem jól van a fejem, alja csavarja, gyere babánja, az Isten utája, szívem vigasztja, te csavarja, gyere babánja, az Isten utája, szívem vigasztja, te csavarja. Édesanyám mondta nékem, minek a szerető nékem csavarja, de én arra nem hallgattam, itt van szeretőt tartottam csavarja, de én arra nem hallottam, itt van szeretőt tartottam csavarja. Szép a fekete bárány, a fekete szemű lány, a legény is kibarna, kinek gödör a haja. Kedves hallgatóink, gondolom a New Brunswicki hallgatók fölismerték, hogy melyik együttes játszott és ki énekelt. Elmondom a nem New Brunswickiaknak, hogy az Életfa együttes játszott, és az utolsó két számot Magyar Ildikó énekelte. Amikor megnéztem a naptárban, milyen események vannak, van egy ilyen kis könyvem, a Magyar Történelmi Események napról napra, Miták Ferenc szerkesztésében, akkor november 6-a, vagyis ma van, úgy tudom, november 6-a, a Habsburg ház trónfosztása van beírva ide, és nagyon meglepődtem ezen. Azt írja, hogy 1921. november 6-án a Magyar Nemzetgyűlés nagy jelentőségi törvényt hozott, azt követően, hogy IV. Károly, az utolsó magyar király két ízben is 1921. március végén és októberben megkísérelte Magyarország trónját trónjára visszatérni. A Nemzetgyűlés elfogadta Habsburg ház trónfosztásáról szóló 1921-es törvénycikket. Ebben kimondja, hogy a nemzet a királyság ősi államformáját változatlanul fenntartja, de a királyi szék betöltését későbbi időre halasztja. Tehát a Habsburgok trónfosztása nem jelentette a királyság végét, az államforma továbbra is a királyság maradt. Egészen 1946-os köztársaság kikiáltásáig. Zárójelben, ez volt a király nélküli királyság időszaka 1920 és 44 között, Horthy Miklós töltötte be a kormányzói tisztet. Minden állami intézmény a magyar királyi címet viselte nevében. Korona és később a pengő feliratán is magyar királyság szerepel. Ezek után megnéztem a Wikipédiában is, hogy hogy itt trónfosztás volt, erről nem is beszélünk soha, és én úgy érzem, hogy ez nekünk megfelelne egy Magyarország önállósodásának egy ünnepét. Tehát én nem értem, hogy november 6-a az miért nem lesz egy ünnep, ugyanúgy, mint van Angliában, Indiában, szóval szerte a világban independent, úgynevezett függetlenségé válásnak az ünnepe mindenhol szerepel, és ezek után a Wikipédia magyar lexikonba beírtam újra a Habsburg ház trónfosztását, és ha hiszik, ha nem, azt írja ki, hogy ez, amiről én most beszéltem 1921-ben, ez volt a negyedik trónfosztás. Hát, na mondom, ez jól néz ki, még kettőt, még hármat el tudok képzelni, hogy 48-ban és a Rákóczi szabadságharc alatt, tehát volt trónfosztás, de hogy még több is volt. Na, mindegy, először hallgassunk újra egy dalt, egy őszi rózsadalt, amit a 3 plusz együttes játszik, amelyik a 80-as évek közepe felé, mindjárt megnézem, hogy ezen a nagy lemezen rajta van-e, nem látom a dátumot, de lényeg az, hogy ezek a lakodalmas rockok, tehát amikor a magyar nótákat így a fiataloknak átzenésítették, akkor ez volt ez a délvidéki Szerbia területén élő, tehát Vajdaságban élő fiatal zenekar volt az első, amelyik ezeket elkezdte játszani. Most ebből fogom lejátszani önöknek a Halvány őszi rózsa című dalt nagy lemezről. De szomorú a nyár után, sárga levél zizeg a fán, a fülemben az őszi szél, édes emlékekről mesél. Kis szobámban minden olyan kihalt üres, találok bent egy bús szívet. Felnyitom a vén zongorát, eljátszom a szívem dalát. Halvány őszi rózsa, mondd el, hogy imádom őt. Halvány őszi rózsa, miért nem jön sosem felém? Mondd el, horra vagyok, azt is, hogy meghalok, ha más szeret. Halvány őszi rózsa, gyógyítsd meg a szívemet. Mondd el, horra vagyok, azt is, hogy meghalok, ha más szeret. Halvány őszi rózsa, gyógyítsd meg a szívemet. Majd, ha újra eljön a nyár, a boldogság reám talál. Visszahozza egy perc alatt mindazt, ami úgy elszaladt. Virág nyílik ki szobámnak kis ablakán, eljön hozzám az én babám. Virág lesz majd a fájdalom, virág lesz majd a buszgalom. Halvány őszi rózsa, mondd el, hogy imádom őt. Halvány őszi rózsa, miért nem jön sosem felém? Mondd el, hol rab vagyok, azt is, hogy meghalok, ha mást szeret. Halvány őszi rózsa, gyógyíts meg a szívemet. Mondd el, hol rab vagyok, azt is, hogy meghalok, ha mást szeret. Halvány őszi rózsa, gyógyíts meg a szívemet. Kedves hallgatóink, ott tartottunk, ugye, hogy négy tromfosztás volt, Habsburg tromfosztás. Ebből most már hármat ismerünk, és a legelső volt a kérdéses, amelyet 1620-ban volt a 30 éves háború első úgynevezett cseh szakaszában a magyar erdélyi seregeket az akkori erdélyi fejedelem Bethlen Gábor vezette az osztrákok ellen. Az ő tevékenységének köszönhetően 1526 után először került sor, hogy a Kárpát-medence komoly politikai tényezővé emelkedhetett Közép-Európában. 1619 őszén Bethlen és csapatai már Bécset fenyegették, és 1620. augusztus 25-én aztán kimondták a Habsburg ház első trónfosztását, és a császári koronát elméletileg Bethlen kapta meg. A török porta azonban a főúri rendek nyomására sok területen próbálták megkötni az uralkodó kezét, és ahogyan a Beszterce bányai gyűlésen ezúttal sem fogadta el a koronát. Most én ezt egy kicsit részletesebben meg akartam nézni, és sikerült megtalálni a Gyöngyvér könyvtárában az Erdélyi Fejedelmek című kis könyvet, amelyet Sebestyén Mihály szerkesztett, és abban úgy találtam, ezt írja le a szerző, hogy Bethlen Gábor vonakodott a fejére helyezni a koronát, tehát nem az, hogy őt leutasja. Visszautasítása sok vitára adott okot, és akkor és azóta is a történetírásban. Legvalószínűbbnek látszik, hogy akárcsak Bocskai, ő is úgy ítélte meg, hogy a török kedvezéséből kapott korona nem lenne Európa és a nemzet előtt legitim, és a koronázásnak az ősi ceremóniája szerint az esztergomi érsek segédletével kell végbe menni. Aztán a királyságot csak az ország egy része ajánlotta föl, a török az ország szíve fölött uralkodott, míg a nemesség nagy része Ferdinándot tartja királyának. Hát, és az amúgy is feldarabolt országot Bethlen nem kívánta visszavinni 100 évvel ezelőtti, ne felejtsük el, János király korabeli állapothoz, és az egész magyar király, magyarság királya akart volna lenni. A Porta ezt nem tűrte volna, hogy Bethlen egyszerre legyen Erdély és Magyarország királya. Már 19 decemberében figyelmeztette a követje útján, hogy Erdély a szultánok kegyelméből való vazalusi állam, amely senki magának meg nem szerezhet. Annak felette két ország az egyesítése egyetlen uralkodó kezében olyan hatalmat teremthet közép Kelet-Európában, mely a félhold számára is veszedelmes, káros és nem kívánatos lenne. Én annyit teszek hozzá, hogy köszönjük az akkori erdélyeknek az eszességét, hogy ezt elvállalták, és nem hagyták, hogy a török elfoglalja egész Erdélyt, hogy Közép-Magyarországgal együtt az a terület is hozzájuk tartozzon, hiszen így maradt meg a magyar nyelv, a magyar ember és a magyar történelem is. Kedves hallgatóink, most szeretnék egy zeneszerzőnek a két számát lejátszani, akinek pedig most volt a születésnapja, ha megtalálom ezt a ezt a könyvemet, itt van, megvan, igen. Tehát Ábrahám Pál 1892. november 2-án született, zeneszerző és karmester, a Bála Savoyban Hawaii rózsája című operett nagy sikert aratott Magyarországon, Németországban. Jelentős még a Victoria című operettje, számos filmzenét is írt, néhány művét megfilmesítették. Most először hallgassunk meg egy dalt, Ábrahám Pálnak a zenéjét, és Tangolita a Bála Savoyban című musicalből, most így mondanánk, akkor operett volt, tehát az operettből hallják ezt a dalt. Kedves hallgatóink, az idő szalad, úgyhogy gyorsan elmondom még egyszer, hogy most a következő pénteken lesz a Magyar Protestáns Bál, és jelentkezni lehet rá a New Brunswick-i Református Egyháznál, 732-828-31-65. Fontosabb bejelentések voltak még, hogy az amerikai magyar alapítvány fogja a 49. Annual George Washington Award Dinnert szervezni, és Molnár Ágoston, aki az alapítványnak 50 évig volt, vagy 55 évig volt az igazgatója, ő lesz az egyedüli kitüntetett. Ez nagyon nagy kitüntetés, mert máskor, mint mondtam, 2-3 embert tüntetnek ki. És a vacsora jegyekért, ezt keresem éppen most, hogy hol van a telefonszáma, ezt kihagytam. Az alapítványnak az irodájánál megpróbálom fejből elmondani, 732-846-5777 telefonszámon lehet a vacsorára jelentkezni. Még egy közeljövőben lévő eseményre hívnám föl a figyelmet. Következő kedden New Yorkban, a Magyar Házban, a 82-es utcában lesz egy érdekes előadás, ahol a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke fog, Vizi Szilveszter tart egy előadást, hogy a magyar tudomány most 2011-ben hol áll a világban. Ez november 8-án este 7:30-kor lesz a New Yorki Magyar Házban. Kedves hallgatóink, most szeretnék egy kis humort lejátszani, nem tudom, hogy mennyi idő telik le ebből. Ez is egy régi lemezről van, a Hacsek és Sajónak az egyik száma következik most, és utána valószínű, hogy már csak elbúcsúzok egy zenével, úgyhogy már most búcsúzom önöktől. Jövő héten tudomásom szerint ha most Devecseri Tamás volt, vagy Ildikó következik. Valamelyik a kettő közül, de ha megnézik a Facebookot, akkor meg fogják látni. Viszont hallásra. Most olvastam egy újságban, hogy Alpár Gitta jön haza szőke szakállal. Mi? Hogy? Alpár Gitta jön haza szőke szakállal. Ne beszéljen! Megnövesztette? Mit? A szőke szakállát? Kicsoda? Az Alpár Gitta? Hát hogy lehet egy nőnek szakáll? Hogy lehet? Nézze meg a feleségemet. Össze lehet téveszteni a Ferenc Jóskával. Becsület szakáll. Mondja, Jenci, egyet mondjon meg nekem. Na. Hol születnek az ilyen hülye emberek, mint maga? Hol születnek? Miért maga hol született? Aradon. Akar röhögni, én is aradon. Ezt jó megkérdeztem. Na lát. Képzele, mennyit fürödhetett maga ott a Marosban. Hol? Maros. Miért? Ott folyik Arad mellett. Micsoda? Maros. Miért folyik? Mert folyó. A Maros? Igen. Ne beszélj szamáságot, a Maros az nem folyó. A Maros az folyó. Sziget? Csak volt folyó. Hogy volt? Olvastam egy újságba. Már a Maros sziget. Mondja, nem fél maga attól, hogy én pankrációt játszom itt magában? Micsoda? Pankráció. Igen. Tudja maga mi az? Az olyan, mint a kecsesz kecske. Jó, hogy megmagyarázta. Kecsesz kecsken, fogd, ahol éred. Érti? Nőbe. Hogy nőbe? Nőbe szeretem az ilyet. Kecses, keskeny, és fogom, ahol éred. Mondja magának, semmi érzéke a sport iránt nincs. Nekem nincs érzékem, én aki járok boxmérkőzésekre. Maga? Hát persze. Most is voltam vasárnap, uram. Gyönyörű volt. Az egyik versenyzőnek valami bőrbetegsége lehetett. Igen. Mikor kiirdették az eredményt, azt mondták, hogy kiütéssel győzöm. Édes jó Istenem! Kidalgasson, Jenci, a sportról jut eszembe. Igen. Nagy öröm van oda az a nálunk. Na, micsoda? A kisfiam első lett a futásban. Ne beszéljen, és mi volt a díj? Egy szép billikom. Mi? Billikom. Ja. Hány éves a maga fia? 33. És billikom köl neki? Rossz nevelés, én mondom. Fogadjunk, hogy maga nem tudja, miről van szó. Én nem tudom, már én is voltam gyerek, nekem is volt. Maga is futott? Hát minek futni? Ott volt mellettem folyton. A ne vicceljen, hát ezt úgy szép, ha nyeri. Hát én nem nyertem azért. Hát majd meglátja nálunk odahaza a kredenzbe. Hol? Kredenzbe. Ott van azért a minikom? Persze. És a szervizt hol tartják a nahkaszlima? Ide hallgasson, Jenci. Na. Ne ugrasson engem sokat, mert éppen elég bajom van nekem odahaza. Mi bajom? Az egész családomat én tartom el, rokon. Szegény sógorom ott van nálom már évek óta. Igen. Egy szegény kereskedő ember 6 hónapja nem adott el, képzelje, egy pár sejemharisnyát. Az semmi. Az én sógorom 4 éve nem adott el sejemharisnyát. Igazán? Igen. Hát mi a maga sógorom? Mészáros. Macska. Ahol az ember felmászik a fára, attól rúl madárra. Jöttem szolgál az a Budapest, ahol a János egy Margit sziget meg a Béla Budapest. Iszikálva karcsol szövegy az asszony. Hol ne vigyél engem Budapestre? Ha! Hát ember, hát vigyél engem disznótorba! Ma megint a disznóságon jár az eszem, ha neki aztán leszoknak disznóság Budapestre. Music heard on WRSU-FM is provided in part by a program grant from the Princeton Record Exchange.